Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei atyánk, alázattal köszönjük meg neked, hogy ünnep lehet a számunkra, amikor megnyitjuk a Bibliánkat, és olvassuk azokat az üzeneteket, amelyeket te szántál a mi számunkra, megírattad szolgáid által, és itt állnak előttünk fehéren, feketén, és amikor belenézünk az igazság tükrébe, látjuk magunkat valóságosan. Segíts most is úgy szembenézni a te igazságaiddal, hogy jól lássuk a magunk pozícióját, jól lássuk a helyzetünket, és tudjuk megérteni, mi az, amit tennünk kell. A te dicsőségedre, a te akaratodból, atyánk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, ahogy a Galácia beliekhez írott levélben szól hozzánk, az 5. részben, az 1. verstől kezdve, a 10. verse befejezőleg a következőképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ime én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit nem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, a szabadságról másképpen és másképpen vélekedünk, attól függően, hogy milyen műveltségünk van, milyen kultúrkörből jövünk, milyen neveltetésünk volt, és úgy gondoljuk azért legtöbben, hogy az igazi szabadság az, ha valaki az ítéleteiben és a tetteiben független lehet, és nincs korlátozva. Ha viszont korlátok közé kerül, és valami korlátozza a gondolatainak véghezvitelét, a cselekedeteit, akkor nagyon sokan úgy gondolták már eddig is a történelemben, és most is úgy gondolják, hogy a szabadságot erőszakkal kell kivívni. Mi az, hogy szabadság? Van egy kedvenc versem, szoktam idézni, Harsányi Lajos verse, aki érdekes módon jut el a szabadság gondolatához. Hallgassátok ezt a verset úgy, ahogy ő megfogalmazta. Kezdetben volt az Isten, és az Isten volt az Úr. Aztán jött a tűz, víz, az ég, a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, és azok lettek urak. Aztán elűzték őket, kiírtva magukat. Majd jött a felséges nép, és a nép lett az Úr. Majd jött a szent szabadság, és már ott is vagyunk a témánknál. Majd jött a szent szabadság, s akkor az lett az Úr. Aztán jött a terror, s a terror lett az Úr. Aztán jött az ínség, és az ínség lett az Úr. Aztán jött a bőség, na ebből nem lett Úr. Botorkált a megértés, nem lett belőle Úr. Aztán jött a bankár, s a bankár lett az Úr. Aztán jött a sátán, s most a sátán az Úr. És így van, testvéreim, mert elhitette az emberrel már az Édenkertben, hogy önmagam lehetek, megvalósíthatom saját magam a teremtőm nélkül, akkor leszek igazán szabad, ha függetlenítem magam Istentől. A szabadság tehát, úgy gondolja az ember, és némelyek úgy gondolják, nagyon sokan vannak ma is, hogy az az igazi szabadság, ha Istentől is függetlenítem magam. Pedig, testvéreim, csak a végtelen Istenben van igazi szabadságom. Aki a saját képére teremtett meg, az a célja, hogy velem ünnepeljen az örökké valóságban, és mint ahogy ő végtelen, kiszélesednek a lehetőségeim, kiszélesednek a képességeim, és a végtelen szab csak határt annak, amit teszünk, aminek örvendezni fogunk Istennel együtt az ő országában. A helytelen döntés miatt már az Édenkertben az ember besétált egy hármas fogságba. Ez a hármas fogság azért hármas, mert kozmikus fogságban is vagyunk, a bűn fogságában is vagyunk, és a halál fogságában. Hallgassátok az ide illő igéket, mint puzzle darabokat, amik megvilágosítják azt, amiről beszélek. Azért mondom, hogy kozmikus fogság, mert ide ebbe a mi szféránkba össze vagyunk zárva az ördöggel, és nem tudunk innen elmenni. Annyira az anyaghoz, annyira a porhoz kötött az életünk, és annyira a porhoz kötött minden lehetőségünk, hogy nem tudjuk elhagyni ezt a földet. A legközelebbi csillag is több mint 4,5 fényévre van tőlünk. Ez észbontó távolságok. Azt mondja az ige: és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, tehát világos, hogy itt van velünk, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Aztán Judás mondja tovább: azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket örökké való bilincsekben, és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Hasonlóképpen fogalmaz Péter apostol, aki azt mondja: mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Tehát világos, hogy kozmikus fogságban vagyunk, nem tudunk elmenni innen, csak úgy, ahogy a mindenható Isten lehetőséget adott nekünk Krisztusban eltávozni. A fertőzés fogságában vagyunk, ez a második tulajdonsága a fogságunknak. Azt mondja az ige: mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Ugyancsak tovább ebben a levélben, a római levélben: megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem, meg vagyok fertőzve. Azt mondja Jézus ránk, mindannyiunkra: ti gonosz létetekre, mert bennünk van a gonoszság csírája. És végül a halál fogságában is vagyunk, hiszen ugyancsak a római levél a 6. rész 23. versben azt mondja: mert a bűn zsoldja a halál, és ezt nem tudjuk elkerülni. Nos, most kanyarodunk vissza a felolvasott igénkhez, ahol Pál azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. És ez a szabadság, ez a szabadítás Jézus Krisztusban, testvéreim, meghirdetett cselekedete Jézusnak. Amikor a názáreti zsinagógában fölkérték, hogy olvasson igét, akkor Ézsaiás prófétát idézte is. Mostani modern megfogalmazásban azt mondhatnánk, hogy elhangzott Jézus Krisztusnak a program nyilatkozata, amikor idézte Ézsaiást, aki előre elmondta, hogy a Mesiás mit fog tenni, mikor megjelenik. Azt mondja az ige: Így mondja Jézus, így olvassa Ézsaiás szerint az igét a názáreti zsinagógában, ahogy mondtam. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Majd János szerinti evangéliumban azt mondja az Úr Jézus, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, és ő az, aki megszabadít bennünket a kozmikus fogságból, megszabadít bennünket a bűn fogságából, és megszabadít bennünket a halál fogságából, testvéreim. Na ezért mondja Pál apostol, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni, mert az üdvösség, amit Isten munkált ki a számunkra Jézus Krisztusban, tökéletes. Isten cselekedete, az üdvösség maga, a megigazítás, az, hogy megigazulunk Jézus Krisztus által, ez Isten cselekedete és tökéletes cselekedet. Ezért mondja a római levél, ezért tehát az üdvösség persze nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Isten dicsősége az, hogy megszabadít bennünket, és nem lehet semmit hozzátenni, semmit elvenni belőle. Ezért mondja Pál, ezért szilárdan álljatok, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Miért? Azért, testvéreim, mert az üdvösség, vagy más néven a megigazulás, vagy az Isten gyermeke állapot, a Jézus áldozatáért ingyen kegyelemből kapott, egyszerre elnyert pozíció, ami hitáltal lesz az enyém, és Krisztusban. Tehát, testvéreim, az én üdvösségem, az én megigazulásom, az, hogy Isten gyermeke vagyok, azt az Úr Jézus Krisztus áldozatáért kaptam ingyen kegyelemből, és egy olyan pozíció, ami hitáltal lesz az enyém. Tehát Krisztusban vagyok, ez az én pozícióm, egy mozdíthatatlan pozíció. Azt mondja az Úr Jézus azokról, akik ő benne elrejtve vannak, hogy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám mindenkinél hatalmasabb, senki nem ragadhatja ki őket az atya kezéből. A törvény tehát, amiről beszél itt Pál, nem azért kell cselekedjem, hogy Isten gyermeke legyek. A lélek gyümölcseit nem azért kell teremnem, hogy Isten gyermeke legyek. A törvényt azért kell cselekednem, mert Isten gyermeke vagyok. A lélek gyümölcseit azért kell teremnem, mert Isten gyermeke vagyok. Máskülönben, ha nincs semmiféle cselekedetem, akkor kérdéses, hogy egyáltalán van-e kegyelemből elnyert pozícióm a Krisztusban. És van egy újabb dilemmánk. Én gyermekkoromtól kezdve mindig az imaházban voltam, és sok évtizeden keresztül hallottam, amikor úgy prédikáltak, úgy hirdették szerintük, a Biblia szerint, hogy a kegyelemből ki lehet esni. Hallgassátok csak az igét. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Lám-lám, rögtön mondhatná valaki, hogy na ugye, hát itt van pontosan, ide van írva. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Ha azt mondja Pál, akik törvény által akartok megigazulni, azt jelenti, hogy még nem igazultatok meg. Még nem vagytok a megigazultság pozíciójában. Még nem vagytok Jézus Krisztusban elrejtve, de szeretnétek oda jutni. Nos, a törvény által nem lehet. Ezért mondja Pál, akik törvény által akartok ezután megigazulni a Krisztusban. Ugyanis a megigazuláshoz két út vezet. Az egyik a törvény útja és a kegyelem útja, csak hogy a törvény útja járhatatlan, mert ha egyetlen törvényt megrontok, annyi, mintha az egészet megrontottam volna. Olyan, mint egy tükör, ha összetörtem az egyik oldalát, az egész összetört, a tükör már használhatatlan, mindegy honnan indult a repedés. Ezért valóban úgy van, hogy ha a Jézus Krisztusban el vagyok rejtve, akkor nem a kegyelemből esek ki, és a kegyelem útján jutok ugyanoda, de ha még nem értem el a pozíciót Jézus Krisztusban, és a törvény útján akarok előre haladni, akkor biztos, hogy kudarc lesz a vége, mert csak a kegyelem útján, a Jézus Krisztus áldozatáért mehetek ebbe a pozícióba, ami a benne elrejtettséget jelenti. Mi történik akkor, hogy tovább bonyolódjon ez az egész? Mi történik akkor, ha valaki ebben a pozícióban esik bűnbe? Vagyis az üdvösség már az övé, Jézus Krisztusban van elrejtve. Mi történik, ha valaki ebben a pozícióban esik bűnbe? Az a helyzet, hogy aki Jézus Krisztusban van, aki újjászületett, aki a megigazultság állapotában van, testvéreim, az már nem menetrendszerűen vétkezik, hanem balesetszerűen. És még ez sem esik ki a kegyelemből, hanem pontosan beleesik a kegyelembe. Méghozzá a szerető Isten kegyelmébe esik, aki az ő családjában biztos, hogy rendet és fegyelmet tart. Hallgassátok az igét velem együtt a zsidókhoz írt levél szerint. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz, figyeljétek, mindenkit, akit fiává fogad. Hát miért kell megostorozni a fiakat? Azért, mert tesznek olyat, ami nem egyeztethető össze ezzel a Krisztusban elrejtett státuszukkal. Isten gyermekeit megrendszabályozza, azért, mert ő egy igazságos, tökéletes Isten, és tökéletessé fogja tenni az ő gyermekeit is. Tehát megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem pedig fiak. Úgy is mondhatnám, testvéreim, hogy Isten gondoskodni fog róla, hogy a vele való közösségünk helyreálljon. Még itt sem esünk ki a kegyelemből. Tehát, ha nem vagyunk megigazulva, ha nem értük el az üdvösségünk állapotát, akkor vigyázzunk, ne próbálkozzunk semmi mással, csak az ingyen kegyelemmel, Jézus Krisztus áldozatáért ingyen adja nekünk a mindenható Isten az üdvösséget. De ha már a miénk az üdvösség, ha már Isten gyermekei vagyunk, akkor megtörténhet, hogy balesetszerűen bűnbe keveredünk, balesetszerűen becsap bennünket az ördög, de nincs veszve semmi, nem esünk ki a kegyelemből, mert Isten az ő családjának a tagjait, az ő gyermekeit, most olvastam, biztos, hogy meg fogja fenyíteni. Azt mondja, hogy ki az a fiú, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül vagytok, akkor fattyak vagytok, és nem fiak, nem igazi fiak, mert akit szeret az Úr, és a gyermekeit szereti, hogy ne szeretné, eleve szerette őket, odaadta őket Jézusnak, és Jézus azt mondja, hogy egy sem veszett el közülük, csak az, aki nem az atyától származik, hanem a veszedelem leszármazottja volt, a veszedelemnek a fia volt. Nos, így gondoskodik Isten róla, hogy a vele való közösségünk helyreálljon. Na ezért mondja Pál, ne hagyjátok magatokat megzavarni. Hallottam, amikor mondogatták, nekem is átsuhant már a gondolataimon, hogy baj van az üdvbizonyosságommal, vagy elveszítettem az üdvbizonyosságomat. Testvéreim, azt mondja Pál, eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Ez, testvéreim, az örömhír ezen a napon, ebből a gyönyörű igéből. Ha még nem vagyok megigazulva, de szeretnék, ha még nem vagyok Isten gyermeke, de szeretnék, akkor tudjam, csak a kegyelem útján juthatok el oda. Ha pedig bezárult felettem a kegyelem, és eljuttatott engem a megigazulás pozíciójába, és Krisztusban vagyok, akkor nem veszíthetem el ezt a pozíciót, azért, mert Isten, ha fiává fogadott, megrendszabályoz bennünket, és azon munkálkodik, és el is végzi a Krisztus napjára, hogy egy másik igét említsek, hogy a közösségünk helyreálljon vele. Hatalmas, gyönyörűséges, szerető Istenünk van, aki hív és vár bennünket, aki elindított az úton, aki elválasztott, aki megigazított, aki nevel bennünket naponként, mint ahogy Izrael népét is naponta vezette, éjjel tűzoszloppal, nappal felhőoszloppal, bennünket is vezet az ő igéje által, a gyönyörűséges ígéretek által, az úrvacsoraosztás által, hogy el ne felejtsük, hatalmas áldozatot mutatott be, drága áron váltattunk meg, ne engedjük magunkat semmiféle gonosz nézetek vagy gondolatok által megzavarni, hanem higgyük el, a mindenható Isten gondoskodik rólunk, és egészen addig kísér bennünket az ő kegyelme, míg be nem lépünk az ő országának az ajtaján végül, és megkezdődik a hatalmas ünneplés az ő jelenlétében, ami nem ér véget soha, bár mindannyiótokkal együtt lehetnénk, testvéreim. Amen.